Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Shipping, vindmøller og bling bling. Onsdagen i Finans har det hele med regnskaber fra blandt andet Mærsk, Vestas og Pandora. Vi giver dig de første analyser. Velkommen til Millionærklubben fra Jørgen Vester. På en morgen, hvor jeg har Michael Friis Jørgensen i studiet. Godmorgen og velkommen til dig, Michael. Godmorgen. Aktiechef i H.C. Andersen Capital og porteføljeforvalter her i klubben. Det bliver sådan en hardcore regnskabsanalyse i dag, Michael, fordi der er virkelig landet mange regnskaber. Vi skal også forbi Lav Svendsen omkring Mærsk-regnskabet lidt senere, og så ringer vi sidst i udsendelsen til Jakob Petersen. Han skal gør os klogere på de tal, der er landet fra Vestas. Men Michael, alt det, der er landet her og nu på vores bord, blandt andet Pandora, skal vi ikke kaste os over det? Jo, men altså, jeg synes jo, et udmærket resultat for Pandora er en forsigtighed ind i næste år. Altså, de er jo påvirket af Kina, de er påvirket af, hvad skal forbrugeren egentlig? Altså, hvor meget bliver vi påvirket af det her? Ikke? Så derfor har de et relativt spændt i deres guidance, som jeg egentlig synes lever sådan nogenlunde op til markedets forventninger derude. Ikke? Altså, det er -3-3%. Jeg tror, markedet ligger sådan 1%. Og så siger de, at deres indtjening heller ikke kommer til at stige voldsomt i år. Det var egentlig også det, som markedet lå med. Så jeg synes egentlig, et godkendt regnskab her fra morgenstunden af, fra Pandora af. Jeg synes jo, Kina-historien, hvor de ligesom, den er de jo rigtig hårdt ramt af, men der er jo også nogle muligheder her. Man ved bare ikke helt, hvor meget den kommer, så der skal man jo være relativt forsigtig. Det bliver jo spændende at følge i år. Så overordnet set, så hørte jeg jo deres topchef her i morgen på Bloomberg, og han virkede egentlig rimelig optimistisk. Og vi må vel også sige, at situationen omkring Europa, den europæiske forbruger, hvor meget han er presset af energipriserne, hvor meget han er presset af inflationen, ser jo ud til at blive bedre. Og det er jo det her, som han siger, at det er det, han tager sit forsigtige skøn på. Det er jo den her makroøkonomiske situation. Så en underliggende, så ser der egentlig ud til at være en okay brand performance i dem her. Americas går jo også ned fra at være hestblæsen, altså den amerikanske marked. Det var jo de her stimuli-check sidste år, som han siger. Det normaliserer sig, men de ligger jo 40% over 19-niveauet, så den her rejse mod at fordoble det amerikanske marked. Så jeg synes jo egentlig, det vi hører fra Pandora her fra morgenstunden af, det er, der er ikke nogen analytiker, der skal ud og hæve noget væsentligt eller noget som helst, men egentlig optimistiske toner. Og det, de er forsigtige på, det er makroøkonomien. Og hvis jeg skal ligesom kigge ud i verden og kigge på aktiemarkederne og faktisk kigge, hvad der sker, så er der i hvert fald et tegn på, at du ved, katastrofescenarierne har vi pillet ud, og vi begynder vel egentlig også mere og mere at tro på blød landing, altså det positive scenarie, altså det her savnomspundende blød landing, som ingen troede på, begynder jo faktisk at begynde måske at materialisere sig, ikke? Og så ligger der vel nogle muligheder for, at Pandora kan opjustere, ikke? De er jo afhængige af forbrugeren, så det er sådan fornemmelsen på regnskabet her fra morgenstunden af. Og Michael, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du ikke er nødvendigvis fan af deres produkter. Du er sådan set lidt ligeglad med det der bling bling. Det har du udtalt flere gange her i Millionærklubben. Du kom ind her til morgen og sagde, jamen, jeg elsker deres nye herrekollektion, men det var også mest ironisk. Det er jo også på en eller anden måde en anden måde at kigge på selskabet på. Ja. Altså Alexander Lajcik, som jo var i vores særlige podcast, vores CEO-podcast hos Simon Richter Nielsen. Altså det var en virkelig spændende virksomhed, og den måde, de arbejder med at komme ud i hele verden. Jamen altså hele deres marketingmaskine, der starter med en tv-kampagne, og så kører ned til influencer-niveau. Ikke? Altså det er jo det der, de har forstået og fået bygget op. Deres online-del begynder også at komme mere og mere til. De begynder jo at se nogle muligheder faktisk i at udvide deres, butikker. Det lyder jo lidt mærkeligt, men det er jo det her omnichannel, ikke? Altså, og er en krise godt for noget? Ja, det er det, fordi at hvis man går op og ned og går gerne, så vil man jo faktisk se nogle butiksfacader, hvor der står til leje på, ikke? Altså, de steder, hvor de gerne vil ind. Det her, det er jo svært i en optur, hvor alle, du ved, ønsker at åbne en forretning eller et eller andet, men lige pludselig den her finansielle position, som de har, Pandora, ikke? Jamen, det giver dem jo mulighed for at udvide måske de rigtige steder i det rigtige tempo omkring at udvide deres forretningskoncept. Jamen, altså, min pointe er sådan lidt, at Pandora er jo meget dækket af mandlige analytikere, ikke? Og vi sidder og kigger på, sindssygt spændende marketingmaskine, rigtig god produktionsmaskine, deres distributionsnetværk, hvor udvider de så hen, ikke? Men faktum er jo, at vi har nok lidt sværere ved at vurdere selve produktet. Og det er jo, altså, det behøver man jo heller ikke fuldstændig i den her aktievalg. Det er jo en kæmpestor maskine, lidt ligesom, at når man tænker på Carlsberg som en ølproducent, nej, det er en distributionsmaskine, ikke? Altså, det er Pandora jo egentlig også, kan man ligesom sige, ikke? Så... Spændende virksomhed, men det er jo selvfølgelig langt fra det samme, som at det er nødvendigvis en god investering. Det må man jo ligesom finde ud af med sig selv og lave sit analysearbejde. I dag, der sender investorerne altså aktien pænt op med 4,82%. Den ligger i 613. Ja, så det er altså der, at vi tager imod det regnskab. Michael, nu vi taler om butikker, hvad så med Matas? Jamen, det ser egentlig også okay ud. Jeg tror jo, at de var jo meget, meget forsigtige ud for årets start af. Altså, fordi at der var, altså, sidste gang de guidede, der tror jeg egentlig, vi alle sammen blev lidt skuffede, det her berømte læbestiftindeks. Altså, vi skal altid have kosmetik, det var jo også derfor, jeg købte Matas, ikke? Men det virker jo som om, at de virkelig var påvirket af inflationen for vores forbrugerlyst. Og det kan man også se, altså, du ved, de får egentlig fint nok med trafik ind i forretningen, men vi køber mindre, altså vores basket size eller vores størrelse på vores indkøbskurve er mindre. Det sagt, så begynder vi jo faktisk at sige, at de regner jo nu faktisk med at lande i den høje ende af deres indtjeningsguidance. Det her kvartalsvækst har egentlig også været okay. Så den stiger en lille bitte smule, og det synes jeg egentlig er fortjent. De løfter jo til den høje ende i deres indtjeningsguidance. Jeg synes, deres cashflow er fint. Det, der er spændende i Matas, det er ikke de her kvartalsregnskaber. Altså, hvis man forstår Matas, så er de jo i gang med transformationen mod mere online. De prøver jo at bringe deres brand, som du ved, norske og svenske turister, jo nok egentlig har oplevet her meget i Danmark, til e-handelsforretning. Altså, de åbner jo deres Matas SE og deres Matas NO. Nu må vi se, om de formår det, men det er jo en spændende rejse, og så er de jo sådan set ved at bygge det her store, kæmpe distributionscenter. Altså, du ved, så de virkelig går all in på den her online-del sammen med deres forretninger. Ikke? Og det er jo en rejse, som er godt lige begyndt. De er et stykke derhen, ikke? De har jo købt Firtal og nogle andre, og har fået en ganske god online-forretning. Og det er jo en rejse, der er begyndt, og det er jo en rejse, man skal følge i aktien. Og jeg synes, i forhold til den prissætning, det er derfor, jeg ligger med en lille bitte smule med til. Jeg synes, den her rejse kunne blive rigtig spændende at følge. Og nu kommer resultaterne faktisk også med. Det vil sige, vi som forbrugere, vi er jo ikke... Vi begynder at se vores elregning ikke være 10.000 kroner i måneden, ikke? Men altså, vi begynder jo at se renterne falde, så den europæiske forbruger eller den danske forbruger kunne jo godt overraske os en lille bitte smule positivt, ikke? Og det var måske et sted også at se det. Og jeg kan godt se det her i regnskabet. De opjusterer jo også deres indtjeningsguide. Så det er sådan lige overordnet set. Det, jeg synes, der er rigtig spændende ved Matas, det er jo deres kæmpe kundeklub. Og den måde, de bruger det på. Er den så spændende? Jamen, fordi altså, formår de at få den rigtig sat i spil? Ja, det synes jeg jo, men det kan man jo se i online-væksten, men jeg synes faktisk, de har nogle rigtig spændende tiltag for at prøve at få sat den i spil. Ikke? Og den har jo en kæmpe værdi. Altså, den er jo ikke større i Danmark. Altså, der er ikke engang Coop har en større kundeklub. Ikke? Altså, du ved, så hvis de formår at eksekvere på den, og de har jo påbegyndt en rejse, hvor man begynder rigtig at kan eksekvere på den med det her omnichannel, altså butikker, online-konceptet, de forskellige måder, man ligesom targeter og sine kunder på, ikke? Så alt i alt, så synes jeg, at det er en rigtig spændende aktie. Altså, det er ikke det her regnskab her til morgen, jeg kan læse alt det her ud fra, men den rejse, de er på vej på, det for mig, der gør det sådan en aktie, der er lidt spændende at følge min optik. Mm. Og nu ser det ud som om, at du ved, at året her kan godt frygte måske, at det, altså med forbrugeren der, at det vil blive et rigtigt, eller et lidt skidt år. Nu ser det ud til at blive et mellemår for Matas, så det er jo altid rart, at man ikke møder en eller anden modvind, hvis man ønsker at købe den langsigtede historie i aktien. Men Michael, sådan overordnet set, og ja, på den generelle bane, så de her sådan detailhandelsaktier, er de interessante for en investor som dig? Ja, lige Matas er sådan overordnet set. Altså Pandora, der, du spurgte mig jo heldigvis ikke, om jeg havde lyst til at have den. Altså fordi den har jeg bare, altså du ved, jeg har aldrig rigtig kunne ramme den, eller har jeg svært ved den, ikke? Og en gang imellem, så er det at være investor bare at sige, at måske skal man holde sig for nogle ting, som man ikke har en god fornemmelse af, ikke? Altså du ved, som Pandora. Så nej, overordnet set er det ikke noget, jeg kigger rigtig meget, voldsomt meget på, men jeg synes bare, at Matas, du ved, som er den her, altså... kan bruge nogle af de her digitale værktøjer, deres kundeklub, den værdi, de burde kunne skabe på den, det er, at man er på vej ind på den nye marked, det er, at man er ved at opbygge en meget, meget effektiv, du ved, ja, jo sådan distributionsstruktur med centrallager, altså et stort det centrallager og opbygge teknologien rundt omkring det, har gjort, at mine øjne lige har fanget den aktie. Det er ikke fordi, jeg siger, at jeg ejer sindssygt mange af de her aktier, men du ved, lige den specifikke case har egentlig fanget min interesse. Så vidt altså din umiddelbare analyser, Michael Friis Jørgensen, om Pandora og om Matas. Vi skal videre til et Mærsk-regnskab. Vi har nemlig fået lav med på telefonen. Det er Jørgen Vester her. Millionærklubben fra Jørgen Vester, det var det, jeg ville sige, som du lytter til lige her og nu. Du kan skrive til os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Det er som altid på 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio, og så smid den altså afsted på sms'en 42 42 03 21. Og Lars Svendsen, der er du. Godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Lars Svendsen, vi har ringet til dig, fordi vi gerne vil have en umiddelbar analyse fra dig om lige præcis Mærsk-regnskabet. Et regnskab, som altså rammer den her indtjeningsrekord, som der var så mange, der var spændte på at se, om de kunne nå. 209 milliarder kroner har de altså tjent over hos Mærsk. Hvad siger du om regnskabet? Ja. Jamen, jeg siger, at det er meget, meget fint. Det, der er balladepunktet, er om udsigten for det nye år, ikke? Og den er meget blødt lagt op, og i øvrigt så gør de næsten, hvad de kan for at nedtone, hvor fantastisk det hele farer afsted. Så det er altså det eneste, du kan brokke over, hvis nogen har lyst til det. Det er jeg ikke, men altså, at de lover ikke noget, som er det er sådan noget, ja. Det er, hvis kun en motor kører, så bliver det omkring. Men altså, der er jo også stor usikkerhed og sådan noget, men altså, det er overhovedet flot, og de vil betale 4300 i udbytte og sådan noget. Mm. Så, og der er stadigvæk opkøb af egen aktier og alt det der. Så der er ikke noget at brokse over om andet, end at de jo taler om udfordrende makroøkonomiske forhold. Det er det samme som at sige inflation og recession, og der er ikke rigtig nogen, at de regner med i virkeligheden, at markedet stagnerer eller vil falde en lille smule. Mm. Så det er sådan den negative side. Men aktien falder, det er jo sådan en klassiker, at det er et godt regnskab, der falder aktien, og hvis der kommer noget hønse, bum bum, så siger den. Det er sådan så forbyder sådan en lov at udfolde sig. Når jeg vil se, hvor det egentlig holder jo, når der er gået et par uger, så har de nok ikke vundet, men tabt. Det satte jeg i hvert fald på. A-aktien falder lidt over 2,3%, B-aktien 2,2%. Lars Svendsen, har du været på druk i går? Nej, det har jeg ikke, men nej, jeg skal nok prøve at blive rask til morgen, det er godt. Stemme. Nej. Ja, okay. Men altså, det er ligesom det, der er balladen, og det er jo det, som mange har siddet og talt om. Vi sidder ved det her Shanghai-indeks på, hvad koster det nu at sende en container afsted, ikke? Og de skriver jo selv jo, at deres kontraktandel er 70%. Det betyder jo ikke, at det er faste priser, man indgår juleaften. Men det betyder bare, at altså, de er betydeligt grad graderet, og deres investeringer er små, så deres cashflow er fantastisk. De er begyndt at sætte penge i banken. Det ender med, at jeg var stor aktionær i AP Møller. Jeg er ikke stor i forhold til AP Møller, men jeg tror til mig selv, at det ender jo med, at de skal tjene penge og have penge stående i banken. Mm. Eller altså, hvad de har penge stående i, det fremgår ikke rigtigt. Nå. Men de har dog en 15 milliarder, der skal trække renter. Og de får mellem 3 og mindst 6% i renter. Det spiller meget godt. Det må man sige. Jamen, de kan nok også noget, når de kommer med så stor en pose penge. Men Lars Svendsen, altså det her med, at de er så forsigtige, kan det hænge sammen med, at det jo stadig også er en relativt ny CEO, som de har på broen, Vincent Clerk, som jeg også tog over fra Søren Skov her for nylig. Altså, har han ikke en sådan egen interesse i at sådan skrue helt ned for forventningerne, så kan han forhåbentlig opjustere senere? Nej, jeg tror ikke så meget, at det er hans ord, der bliver fortalt der. Men det er mere, at de ønsker også, altså de har tjent så forrygt mange penge, at der er ikke rigtig nogen, der har. Altså det skal man ikke prale af, vel? Og det gælder om at holde det i profil, og hvis du så sidder og siger, ja, det kan godt være, at vi laver kassen i år, og vi endda har råd til at betale 800 millioner dollar i skat, ikke? Det er 3-4%, ikke? Så ved jeg, så kan man sige, at selv til næste år, nej, det bliver helt forfærdeligt. Det bliver helt forfærdeligt. Nu har vi brug for alle pengene, ikke? Vi har en indkapitalandel på, hvad er det, 69%. Altså, er det, jo, det er jo der, Novo var i gamle dage, at de kunne lære at spare på pengene. Det gør det ikke mere nu, udlovet i det hele. Men ja, det gælder om at holde lav profil. Nej, det bliver helt forfærdeligt i år. Og alt det der. Så det her, det lyser langt væk af. Du skal gå nå frem til side 11, før du finder tallene. Normalt plejer de at stå på side 3 eller 4. Og det er sådan noget med at fortælle om kvinder og børn, og om der er næsten ikke noget røgn, og de vil redde hele verden, og alt sådan noget. Der er gang i den der, hvad hedder det, informationsafdelingen der. Find nogle af de bløde værdier, og fortæller, at vi er også redde af verden. Ja, men altså, ja. Det er der så nogen, der efterspørger i disse tider, Lav. Ja. Et udbytte på 4300, en lille spids lavere end det, som du havde forventet, 4500. Er det noget, der har nogen betydning for dig? Nej, altså, ja, det har det, fordi jeg har 500 også. Men altså, at ja, det har jo den betydning, at fordi deres, der kan man sige, de er jo fuldt selvfinansieret, end der mere tillægger, at de her penge, de nu skal have 3-4-5-6% rente på. Men pointen er jo, at de jo, derfor, når de udlodder meget, at de også vil købe egen aktie op, så vil det forbedrer jo egenkapitalafkastet. Så får vi jo nogle penge, vi kan putte ind i noget andet. Og det er sådan set er det skimmerne, at de ligger der. Det er jo endda, altså det er noget med, at de har udlodet 11 milliarder dollar, og de har tjent 29-30%. Du har fortalt, du selv vil nu have fortalt, du er gode, ikke? Så du kan godt se, at der bliver stadigvæk lagt til kapitalen, og de venter på, at investere altså i alt det her grønne, men det kommer jo først om nogle år. Så derfor så er der en pause, og det er jo, altså jeg mener med undervurderet AP, det er ikke for at tage min egen bog, ja, aktien skal nok komme op af sig selv, men uanset om, at der er nogen, der står og sviner den til her på dagen, men pointen er, at for hver år, der går, så altså et skib holder i 25 år, så i princippet er det jo sådan, når du ikke investerer ret meget, og det gør de ikke, så er der en nedslidning på omkring 4% af flåden, og på den måde, så kan du sige, jamen det er jo fint, selvom markedet giver sig lidt, så er vi jo vores kapacitet, den virer jo nærmest af sig selv, ikke? Mm. Der er kun grund til, at jeg skal ind til tronen i dag, måske to, en af de store. Ej, køb en af de små, nu får du kun 4300 i udbytte. Lav, men altså jo, det her med... Ja. Men det her med flåden, altså forholder de sig til, hvordan markedet udvikler sig generelt set? Altså en ting er, hvordan de ligesom ikke investerer, og deres flåde måske på et eller andet tidspunkt bliver også lidt nedslidt. Men altså forholder de sig til, hvordan markedet udvikler sig? Ja, det gør det jo både altså først og fremmest efterspørgsel, ikke? Og så vil jeg sige, at i og med, at de vil lave træde ud af samarbejde om 2 år med MSC, om at de sejler transporterer hinandens container. Ikke? Faktisk har de tjent 1,2 milliarder dollar på ligesom at stille kapacitet til rådighed for andre, og det er ikke kun MSC. Men pointen er, så fordi skal de jo også betale noget andet, men pointen er jo, at de på den måde jo også får, de har en flåde, der er cirka, de har halvdelen af skibene selv, hvor der vel ikke på kapacitet 60%, fordi de har de største skib selv, så kan du sige, at i og med, at du stille slider flåden lidt ned, og skal stå mere alene, og det tror jeg altså handler om den grønne omstilling, at de ønsker, og de mener, det er alvorligt, det der grønne hejs, ikke? Og det betyder, at når, hvis du skal gøre det, så nytter det jo ikke noget, at du sidder og siger, jamen jeg sejler grønt, men 20% af vores container ryger afsted med en, som sejler sort. Altså, det er lidt den der... Jeg tror, at man skal lægge mærke til det der, at den ændring, som der kan også være lidt andre aspekter i det, men at det handler om, at de ønsker at være grønne, og så er du nødt til at kunne kontrollere din varekæde, og det kan du ikke, hvis du bare har et kontor, der siger, jamen, vi sender det bare afsted med den ene eller anden og en tredje, ligesom en speditør, som DFD, hvad han derude, DSV, gør, ikke? Mm. Så det tror jeg, man skal lige holde sig lidt på. Så det er udmærket, og det er jo... Og så først og fremmest for alle dem, der ikke ejer en aktie i Møller. Det her er jo fantastisk for Danmark som nation, at han høvler så mange penge hjem. Ja, det kan vi ikke andet bifalde. Ja, ja, men jeg tror faktisk, jo, de har faktisk, altså de, jeg tror noget af den her forsigtige guidance, det er at der kommer en del kapacitet online i anden halvår, ikke Mærsk, men ud fra konkurrenterne af. Og det tror jeg, det tror jeg er en god del af forklaringen måske på den her forsigtige guidance, for jeg tror egentlig makrosiden, den begynder at blive bedre, så du ved, jeg tror, de er lidt nervøse, for det jeg så om også i et interview her på Bloomberg her til morgen. Det var faktisk noget, det han sad og fokuserede på, at der kommer noget kapacitet til, og der skal de jo lige vurdere, hvad er den her normalisering, ikke? Det er jo sådan en engangskapacitet, der kommer til, den er jo ikke voldsom på den lange bane af kapaciteten, der kommer til, så det kan også være en del af forklaringerne på den her, men sådan udbudssiden, eller du ved, ser ud til at blive sådan i hvert fald i anden halvår sådan lidt mere lidt sværere at operere i, og det tror jeg, det er noget af det, de har fokuseret på i deres guidance her, og så må vi jo se, hvordan det spiller sig ud. Ja, og det er måske også derfor, du siger, at der kommer en pause, Lars Svendsen, men altså du elsker jo den slags aktier, og jeg er ikke i tvivl om, at du stadig synes, man skal have AP Møller Mærsk aktier, men hvis man sidder med friske penge på hånden, skal man så ikke lige vente lidt til den pause, så ligesom er forbi? Nej, du kan købe. Altså, de har en indkapital på aktie på 25.000. Du kan købe den til 15. Altså, det er 60 øre på en krone, ikke? Og du får en tredjedel tilbage, så den nominelle pris bliver jo lavere at kigge på, ikke? Altså, i princippet kommer den jo ned i 10.500, ikke? Mm. Når der er gået her, når jeg tror, det er 29. eller sådan lignende marts, vi skal have sin afsamling der. Så nej, der er ikke noget. Nej, det er der ingen grund til. Det eneste, jeg frygter i AP, det er faktisk ikke det med markedet. Det skal jeg nok klare. Ja. Men det er, hvis han skulle få den frygtelige idé at købe DB Schenker for en formue. Altså, det er det, jeg frygter, at han kunne finde på at være med i den der kamp, hvor nu, det er jo en kæmpe virksomhed. Hvorfor er det så skidt, Lars Svendsen? Ja, det er jo fordi, det er ikke for at svine DB Schenker til, men det er fordi, hvis du køber en meget, meget stor enhed ind i en koncern som AP Møller, ikke? Og hvis man, jeg mener, at nogen har sagt, at han har DB Schenker 70.000 ansatte, ikke? Der farer rundt på nogle lægeopfører med lastbiler og trafetrucks og sådan noget. Og AP Møller, han er nok på 110 år, er ligesom, kan man sige, skibsafdelingen, det der kernebutikken vil være 75.000, så kan du sige, og terminalen, men så kan du sige, at så får du en helt anden virksomhed, og sidde og skulle holde styr på det. Jeg håber inderligt, at han lader de andre tage sig af det, og så bygger han det op, han selv vil have. Så får det, de ønsker, og ikke noget, som man hvad hedder det, andre har bygget op, og som ingen aner, hvad har med at gøre, ikke? Mm. Og det er jo nogle gange sådan, som jeg lige læste et godt udtryk fra Warren Buffett, der sagde, at jeg holdt mere af dig, inden jeg lærte dig at kende. Okay. Ja, sådan kan det være. Lars Svendsen, altså kærligheden er intakt, lyder det til, fra din tid, når det gælder AP Møller Mærsk, og du mener stadigvæk, at der er mere at komme efter, så man kan godt samle op, selvom at det måske kommer til at køre lidt langsomt her i den første periode, så at man er aktionær. Ja, og det er jo ikke nogen overraskelse, at der er den her tilgang af skib, fordi nogle af de andre har jo konstrueret meget voldsomt, og så at der er jo en afmatning i økonomien, og det afspejler det. Altså, hvis du sidder og diskuterer det der spørgsmål om recession, jamen kig på AP Møller, der kan du se, der er recession. Eller økonomien er gået i stå, så vil sige, det er nulvækst, men altså, hvad er det jo ikke, men verden er gået i stå, ja. Okay, Lav, nok om Mærsk, men altså bliv lige hængende, fordi jeg tænker, at jeg skal forbi Lundbæk med Michael, og det kunne jo være, at du også havde en kommentar til det. Lundbæk, som altså landede regnskab i går dagen før, at de egentlig havde tænkt sig at komme ud, og du og jeg, Lav, vi snakkede faktisk om den anden dag, at det er lidt sjovt, fordi at der er altså nogle af de der selskaber, som altså så kommer de sådan lige, nærmest et par timer, inden de skulle lande det endelige regnskab, i hvert fald officielt, som de havde meldt ud. Og der er altså, fordi der er lavet så strenge regler, at hvis alt ikke er fuldstændig, som de forventede, så skal de faktisk gå ud tidligere, end de havde meldt det ud. Hvad tænker du om det regnskab, der landede for Lundbæk, hvis du har nået at kigge på det? Kun det, der var i går. Og så vidt det var sådan kun nogle hovedtal, det jeg kunne få øje på i hvert fald. Men det var jo mest det, at han gik ud og sagde, at de vil gå for sådan set meget godt på nær et produkt, tror jeg, der begynder faktisk. Og det er jo ikke så godt, den der Brintellix, som er en nyere udgave depressionsmedicin, men at de kommer til at gå meget fornuftigt på længere sigt, men altså, de vil jo også næste år have en, så tager de nogle nedskrivning og sådan noget ind, på et varelærer på vej op til, det er mod, hvad hedder det, migræne. Men, og det er et produkt, der ikke helt er rullet så godt afsted ind i markedet, som vi alle sammen gerne vil have. Og jeg har jo Lundbæk, som er rimelig pænt. Men jeg har da plads til overgrøderen, men så på den måde var det sådan set udmærket, og den har jo været hadet af alle, efter de lavede det her AB-opdeling. Ikke? Altså det er en fejltagelse. Der er kun 30% af aktierne ude, og der er vist 1-2%, der er short. Ikke? Og så vil du sige, hvis du er kun en tredjedel kapitalen, man kan få vat på, og resten ejer fonden, så er det jo virkelig en tale om en forholdsvis stor short andel. Det er vel, hvad det handler om, men altså, Lundbæk ser ud til at være okay, og at nu skal vi måske ikke gå, vi kan jo ikke blive med at gå og skælde ud over A og B aftenen, men altså, det kan vi jo ikke. Ej, ærligt talt, nu har vi altså hørt rigeligt på den historie. Michael, hvad tænkte du om de tal, der kom ud i går? Jamen, jeg tænkte, altså, jeg fokuserede lidt på guidance, ikke, og der var helt sikkert noget short covering, altså det her med, at der var nogen, der skulle have dækket nogle korte positioner af, fordi jeg tror, der var gået sådan lidt en historie om, at Lundbæk jo virkelig accelererer deres salgsindsats, specielt inden for det her migræne. Så du ved, at de måske faktisk ikke rigtig vil vokse deres indtjening næste år. Og det kunne vi jo se på guidance, de er. Husk nu på, de er faktisk notorisk lidt forsigtige, når de guider. Så selv det kunne de. Jeg synes jo også, historiefortællingen omkring, at der er jo faktisk ved at ske noget nede i deres pipeline. Der begynder jo faktisk at kunne være udsigter til, at de kan klare mere selv end det her, du ved, tanke om, nej, de skal ud og købe alt op, ikke? Men altså, Lav har jo ret. Problemet med den her aktie, det er jo, at der er jo ikke nogen store institutionelle, der vil købe den, vel? Altså, de har jo solgt ud. Det har jo gjort aktien møghamrende billig i min optik, ikke? Og det var derfor, jeg ejer nogen, ligesom Lav, han siger, gør. Altså, du ved, det går jo nogenlunde. De tjener jo rimelig gode penge. De har noget fint cashflow. Der er ikke ret mange år, så er vores penge tjent hjem igen. Altså, du ved. Men problemet er jo altså, hvem skal købe den her aktie, hvis der er ingen af de store, der vil have den, fordi de har lavet det her med at blive aktie. Og vi kan diskutere, om vi er trætte af at høre på det, men det betyder jo bare, at der er nogen, der holder ude. Og det giver, i min optik giver det bare mig en mulighed for at købe nogle aktier. Ikke nødvendigvis på den korte bane, fordi der lige pludselig er nogen, der skal til at strømme ind i aktien, medmindre det er dem, der skal afdække dem short. Men de tjener jo rimelig penge ved at løse det. Og så den største trussel i den her aktie, og det synes jeg, hun bliver ved med at gentage, at de gjorde det her med A og B aktier, sådan at det var muligt at beholde magten og gå ud og lave nogle store opkøb. Ikke? Men vi har jo også en topchef, der bare hver dag siger, at det er fint nok, men med den aktiekurs, vi har lige nu, der er vi måske, du ved, der er vi noget af det billigste, der findes i farmasektoren. Det er meget dumt at gå ud og lave nogle opkøb, når man har den billigste aktie i hele sektoren, og gå ud og bruge sin aktie til at købe et eller andet dyrt. Ikke? Så hun, jeg så synes Deborah jo, Dunsay, hun modsiger sig selv ikke? Nej, hun ligger bare ikke skjul på, at lige nu er det jo ikke aktuelt at gå ud og købe noget stort op. Så du ved, den der trussel, der ligesom kunne ligge derude for, at de valgte at gøre det, og det kan man jo aldrig sige, at de ikke gør, men der er jo ret stor sandsynlighed for det. Så det er det, jeg ser i Lundbæk-aktien. Det bliver sådan set bekræftet på i går. Altså deres indtjening vokser. De er ved at fikse nogle af de huller, der ligger i pipelinen lidt længere ude, som jo gør, at indtjeningen igen skulle begynde at bøje af. Og så er det jo bare meget, meget billig farmaaktie, ikke? Den er bare ikke i favor nogen steder, så du ved, jeg står jo ikke her og drømmer om, at alle lige pludselig skulle strømme, men det der var reaktionen i går var vel en, du ved, en short covering, men jeg synes jo, at den fortjener en lidt højere værdisætning, end den har på nuværende tidspunkt. Men for en aktie skal få en værdisætning, så skal der jo også være nogle købere, ikke? Og, altså, du ved, og lidt større danske købere, ikke? Og det virker bare til, at de har stemt med fødderne og skal ikke tilbage i aktien igen. Så den udfordring har den jo, men så får jeg det så lidt billigere, den indtjening, de laver. Så det er sådan, jeg ser på aktien. Lav, Michael har aktien. Har du også, Lundbæk? Ja, jeg købte på 4, det er så 34 og 170 gram regning. Jo, det har jeg. Det er det mest åndssvagt, man kan sige, med regnskab ud over, det er, de kommer ud og vil betale 58 øre i udbytte. Og det er jo fordi, de sidder og ganger med en eller anden pay-out-ratio. Altså, så er det 60 øre. Altså, det der med, det er jo sådan noget, det er jo helt nonsens at komme med sådan noget. Ja. Altså, det er nærmest at fortælle, at man ikke ved, hvad man har med at gøre. Ja. Inden jeg går, hvis jeg må, ja. I skulle tage en lille mærke til Carlsberg. Han har nu en stor diskussion nede i Indien til 6 milliarder kroner, hvor han er tvunget til at købe nogle aktier, som han ikke har lyst til. Ham der, han har ligget op, eller det er nærmest den anden, der er oppe og skændes ved Carlsberg. Så ved jeg det. Nå, men det er jo, hvad der kan ske. Ja. Okay, den historie har jeg ikke lige lagt så meget mærke til. Nej, men, det er jo derfor, jeg siger det. Ja, ja. Men du har fået snakket Mærsk-aktien, mens du har talt, Lav. Det er Nå, men Lav, altså, det kan være, vi skal udfolde Carlsberg lidt mere i morgen, den historie om Indien. Du er med mig i studiet, så der kan vi lige sætte lidt tid af til det. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig her til morgen. Ja, det var det. Hej, hej. Hej, hej. Så vidt altså Lav Svendsen om, ja, blandt andet Mærsk og Lundbeck. Og Michael, vi har jo masser at kaste os over, fordi det er jo altså en virkelig stor regnskabsmorgen, og der er også en opjustering, som jeg lige tænker, vi skal omkring Jyske Bank, som jo opjusterer. Det er jo næppe nogen stor overraskelse, eller hvad tænker du om det? Ja, den har jeg faktisk ikke noget at se. Du bad mig om at kigge på Matas Vestas. Så du, skal vi være hudløs ærlige her? Men det skal vi. Det skal præcis vi. Okay. Jeg har simpelthen ikke noget til det. Det er nok Jyske Bank, som opjusterer, at aktien stiger lidt over 3%. Ja. Nå, men der er så meget andet, jeg skal tale med dig om, så det gør sådan set ikke noget. Fordi der var jo altså også spændende taler ude af USA i går, både fra Jerome Powell og fra den gode Biden, som holdt State of the Union. Det var en passioneret debat, som altid der foregår der i kongressen. Powell, som jo ikke vel sagde så meget nyt andet, end hvad han havde sagt på centralbankmødet i sidste uge, Michael, eller hvad tænker du? Ja, jamen, altså du ved, da vi så den der pressekonference sidste uge, der slap han jo dyret løs i aktiemarkedet. Mm. Altså den her spekulative januar, den prøvede han på ingen måde at pushe tilbage på. Så du ved, det var jo ganske, ganske tydeligt, ikke? For alle, der sad og lyttede med live, at nu går det amok derude. Det gjorde det jo også 2 dage. Så fik vi lige et jobtal, der sagde, nu ændrer han nok sin retorik lidt og begynder at pusle lidt tilbage med markedet, fordi nu har han måske lidt bedre muligheder for det, ikke? Og han gjorde det heller ikke på sin tale i går. Og det er svaret lige nu. Centralbankerne skubber ikke tilbage på det her spekulative stemning, der er ude i markederne, ikke? Og når de ikke gør det, og nøgletallene vil pege på en blød landing, og de kommende inflationstal peger vel også nedad, altså så er det, jeg tror, jeg skrev på gang i sidste uge, dyret er sluppet løs i aktiemarkedet, den spekulative stemning, AI, det nye hype, let's run. Altså, du ved, vi kører mod teknologi, vi kører mod sidste års taber, altså, du ved, og det er fornemmelsen. Der er virkelig ikke nogen af de her centralbanker, der rigtig skubber tilbage på den her spekulative stemning. 2 muligheder. Verden er faktisk ved at være bedre, og vi er ved at forstyrre over vores inflation. Eller markedet bare overfortolker, du kan sige, at de ikke skubber tilbage. Men der er et meget, meget stort signal i, at de ikke skubber tilbage. Fordi det, vi gør, når vi handler sådan, som vi har gjort i januar og start februar, det er jo, at vi løsner det, der hedder de finansielle konditioner, og dermed fjerner man jo nogle af de her effekter, som centralbankerne i realiteten er ude at lave. Ikke? Så det er bare meget, meget tydeligt, og det var også markedet efter det her jobtal, skulle vi lige afvente om Powell, ændrer han nu retorikken, ikke? Vi har de andre centralbankchefer. Lytter du til ham, så siger han, renterne, de skal være højere, og de skal være det for lang tid. Markedet siger, no way, økonomien har det egentlig okay, og inflationen er på vej nedad, og det er det, vi tolker på, og det er jo dataen, ikke? Som også er dataafhængig. Så du ved, den her spekulative stemning, altså du ved, den i min optik kan fortsætte i aktiemarkedet, og det var også det, der skete efter hans tale, hvor han igen ikke skubbede tilbage. Så det er ikke så meget det, de siger, det er mere det, de ikke siger lige for tiden, ikke? Og vi så jo selv ECB, der prøvede at være hård, lykkedes jo heller overhovedet ikke, vel? Altså lige pludselig så var det, de havde intentioner om at hæve i marts, ikke? Det gør de nok, men det var ikke det her sindssygt stærke ord om, at de stadigvæk skal have 50 basispunkter. Altså, du ved, Vi er ved at forstyrre over inflationen, og vi er ved at... Er noget, der kunne tyde på, at den her bløde landing, den er mere og mere og mere sandsynlig, så... Og alle de negative ude i markedet, de skubber sig jo så ud og siger, jamen, så bliver det 24. Altså, du ved, ulmen kommer. Og det er nok ikke... Altså, det er stadigvæk sandsynligt, fordi det bliver nok ikke i indeværende år, vel? Vi har fået en for god start på året, på grund af vores jobtal og så videre. Så min fornemmelse er lige nu, at det, vi kan bruge Pauls tale til i sidste uge, det, vi kan bruge den her til, det er, at det her dyret er sluppet løs, og med det, der hedder det animal spirit. Og hvad er animal spirit? Det er det her, hvor vi er meget mere spekulative, end vi er fundamentale, ikke? Og det har jeg egentlig på fornemmelsen. Det kan fortsætte et godt stykke ind i februar, og CPI-tallet, altså det næste inflationstal, som kommer næste uge, er det nedadgående, ikke? Jamen, så fortsætter det her. Altså, det er den stemning, der er lige nu. Så kan alle fundamentaler, og der er ikke nogen, altså, hvis du kigger alle strateger, du ved, hvis du prøver at bruge en dag på Bloomberg TV eller sådan et eller andet, så vil du se, alle strateger, de sidder og bare siger, det der er det ikke gale Mathias, ikke? Altså, du ved. Og det betyder også, at der stadigvæk der er rigtig mange, der er modstandere af det, der er ved at ske. Og fordi de er modstandere af det, der er ved at ske, så er de ved at blive fanget og kommer med ind i markedet. Altså, det kan vende hurtigt igen, men det er min fornemmelse lige nu, og det er det, du kunne bruge Pauls ikke skubbe den tilbage. Nu er inflationstallet det næste, ikke? Og der er altså rigtig gode data, der tyder på, at det igen vil være relativt faldende. Og så er der ikke noget, der står på markedet lige nu. Altså, og det er der, Mika, det er jeg fuldstændig enig med dig i, men samtidig så ser vi jo altså også nogle gange, at de her tal, de virkelig, hvis de ikke lander lige præcis der, hvor markedet forventer, ja, så kan altså alting jo simpelthen falde ud af sengen. Altså. Ja, sidste år. I år, der er lidt en anden holdning. Mm. Altså, du ved, lad os tage Mærsk-regnskab her til morgen. Ikke? Jeg er skudt ned 5-6-7%. Startede også 5% ned. Jamen, det er jo en forsigtig guidance. Sidste år, der var vi negative, prøvede at købe ind, og hver gang. Men det var hele tiden den positive vinkel, der skulle testes. Nu er det den negative vinkel, der skal testes. Mm. Og det er en helt anden aktiemarked at være i. Vi er begyndt at sige, det er sgu en blød landing. Det er, vi har fået styr over inflationen, og dermed kommer renterne også, i hvert fald forbliver her, eller måske kommer lidt ned i slutningen af året. Og så længe vi ikke bliver modstand mod den, altså du ved, hvis du forstår, hvad jeg mener, så det er en anden stemning, der er i aktiemarkedet, hvor det var sidste år, der skulle de der positive, de skulle jo kæmpe en sej kamp. Nu er det de negative, du ved, der skal blive ved med at sige, ah, men prøv nu, altså, marginerne er alt for høje i regnskaberne. Har I set regnskaberne? Der er ingen tegn på det. Mm. Ah, men det kommer ud i anden halvår. Ja, ja. Altså, hvis du forstår, hvad jeg mener. Mm. Og det er jo en helt anden stemning, og derfor er hver nøgletal ikke så farligt. Ikke at jeg ikke siger, at hvis det der CPI ikke falder, altså inflationstal i næste uge ikke viser en nedadgående tendens, så tager vi den derfra. Yes. Men det var Pauls stemning eller tale. Så var der jo Bidens tale, og det var bare en reminder om, hvorfor jeg er grøn energi i Europa. Altså, det var jo, altså, hvis man troede, Trump var America first, Biden, altså, det er det her, jeg siger. Altså, alt, hvad han vil have til at vokse i USA, det skal være amerikansk produceret. Så Siemens Energy sagde, at vi overvejer lidt, om vi ikke skal flytte mere til USA. Altså, han er jo ved at puste den der, Europa bliver nødt til at skubbe tilbage med de samme initiativer, eller så er vi ved at miste vores grønne industri, altså du ved, og alt det der. Så det var jo det, jeg fik ud. Det er jo vildt populært. Han er nødt til at køre den i et valgår. Han søgte mod republikanerne, og det er jo godt nok omkring gældsloftet, så du ved, sådan aktiemarkedsmæssigt, så var der vel egentlig også det, men som europæer, altså der er det jo et stort problem, det han er gang i. Altså du ved, det er jo, jeg tror tidligere, jeg har nævnt det, ikke? At jeg tror 70% af de materialer, der skal indgå i batteri, de skal være udvundet i USA, selvom de ikke har nogen miner. Altså det er jo sådan nogle helt sindssyge krav, han har omkring, hvad der skal indgå af amerikanske dele, hvis de skal have gang i de her store infrastruktur- og incitamentsordninger, ikke? Og det er Europa. Altså, vi har et kæmpe problem, og vi kan kun skubbe tilbage ved at give noget lignende samme, sådan vil vi holde noget af vores europæiske industri, altså noget af i hvert fald den grønne industri her i Europa. Ikke? Mm. Altså, du ved, så det var det, jeg fik ud af det. Made in USA. Yeah. Og det er der jo nogle investeringstemaer omkring. Det er jo onshoring, altså det der med at tage tingene ind, robotautomatisering, hvordan skal vi holde inflationen i ære, når vi flytter, når så meget af vores produktion skal flyttes ind i USA. Den anden tema, som jeg ligesom får ud af den tale her, og det er jo politik, det sker jo ikke i morgen, og vi ved jo heller ikke, om man får flertal til. Det er jo det her med, at jeg tror, at den grønne industri får et kæmpe boost fra europæiske side af, fordi vi er nødt til at holde den her, altså vi er nødt til at modsvare, hvad Biden egentlig er i gang med i USA, fordi ellers så ser man så en meddelelse, som i går, Siemens Energy overvejer at udvide produktionen i USA frem for i Europa. Ikke? Altså. Så det var særligt de grønne virksomheder, det gik ud over, da han talte i går med Michael. Nej, jeg ved ikke, om det gik ud over det, men altså, du ved, det er jo mere den her med, at hvis jeg ligesom skulle bruge hans tale til noget politisk, så siger jeg, hvor bruger jeg den i min investeringssynvinkel, ikke? Onshoring, altså hvad er det, der skal gøre, at når USA igen skal producere en masse ting, delvis nok det, at Mexico kan komme med, men hvordan skal vi få det gjort, uden inflationen bare eksploderer derudaf? Det er jo en automatisering, digitalisering af den amerikanske industriproduktion, og så den grønne industri. Der har jeg det min tese om, at Europa nok ikke starter en handelskrig mod Biden, men man kommer til at prøve at modsvare hans. Så det er det, jeg fik ud af talen i går. Ikke, at der var nogen industrier, der nødvendigvis blev ramt, fordi det er jo egentlig relativt positivt nok, at de her toner, han begynder, altså han er jo best job creating president, ikke? Altså nu begynder han jo at køre på de her jobtal, det er jo også rigtigt. Laveste arbejdsløshed siden 1960, så han har jo egentlig noget medvind. Så der var ikke noget, der blev ramt i går, men det er så hans tale, var det, der støttede to dele af min investeringstese. Mm. Og Michael, så var han også lige kort ind på medicinalpriserne, som han altså stadigvæk synes er for høje. De skal ned, og der skal altså sættes så hårdt ind mod de her slemme medicinalselskaber. Er det noget, der sådan bør få nogle investorer til at ryste i bukserne? Nej, altså, det er jo ikke nye toner. De har jo modsvaret det her. Altså, det er jo det her, kan du sige, den her hælerisiko er jo forbandet ord, som alle hader. Altså, du ved, men der er en hælerisiko, altså, hvis de virkelig går ud og gør et eller andet i USA. Det har vi jo set en gang, ikke? Det er jo det, der kan modsvare det her, ikke? Jeg tror, jeg ville være mere bange, hvis jeg var var olieselskab. Altså, det er der, han virker mere til at have sin kamp lige nu. De producerer ikke mere, de tonser bare penge ud til aktionærerne. Ikke? Altså, du ved, via aktietilbagekøb, ikke? De største nogensinde for Exxon og alle de her, og Chevron. Ikke? Altså, det tror jeg er hans kortsigtede kamp. Altså, mere end det er medicinalpriser. Ikke? Så det er ikke nyt. Der er jo også et nedadgående prispres. Det er jo mere den her med, hvis det her, altså de her store fedmemarkeder, som bliver derovre, ikke? Altså du ved, hvor meget skal staterne er, det betale, ikke? Altså du ved, det er den tese, ikke? Men jeg synes jo egentlig, det ser ud til at være rimelig godt for Novo for at få dækning på den side. Så nej, olieselskaber og folk, der laver store aktietilbagekøb, altså han vil jo sige nu 3% i skat på et aktietilbagekøb mod 1% nu. Altså du ved, han får det aldrig igennem, men... Okay, det var altså, hvad der blev talt om i USA i går. Nu skal vi til Sydbank, hvor Jakob Petersen er med på en telefon. Godmorgen og velkommen til dig, Jakob. Godmorgen. Aktieanalysechef, og jeg ringer til dig, fordi vi lige skal høre lidt om Vestas regnskabet, som er landet her til morgen. Og det er jo ikke fordi, at altså, vi kender måske de fleste ting. Der kommer jo altså forløbet regnskabstal 27. i første, og det har jo altså været en lidt hård periode for Vestas. To nedjusteringer i 2022. Hvad kommer der ud fra det regnskab her til morgen, Jakob? Egentlig ikke op meget nyt, så det er lidt halvkedeligt. Ja. Nå, for færdigt, der er rigtig mange, der er rigtig mange sider, men rigtig meget lidt nyt. så det er altså, Vestas gentager jo de hovedtal, som man er kommet ud med, og nu får vi så en lille smule mere kolorit på, hvad der foregår på omkostningssiden. Vi får også gentaget den prognose, som man har udstukket for 2023. Så der er ikke sådan de store voldsomme ting i det her. Vestas sagde jo i forbindelse med den nedjustering, man leverede der 27. januar, at man holder fast i den her målsætning, man har om at levere 10% overskudsgrad. Og der er godt nok langt op fra det niveau, som man har leveret i 22. Og der kunne man måske godt have frygtet en lille smule, at det var en ambition, som blev udskudt med et enkelt år, måske til 26 eller 27. Men der holder man altså fast i, at man stadigvæk kan levere de her 10% overskudsgrad i 25. Og hvor har vi overskudsgraden lige nu? I de taler lige nu. Ja, vi har jo den underliggende overskudsgrad på omkring minus 8%. Ja. Det er jo det, som man leverer. Men når vi tager alt, hvad der har været af dårligdomme og ekstraordinære ting med i det regnskab her, så lander vi jo nærmere på minus 11. Mm. Så det har været et helt igennem forfærdeligt år for Vestas, hvor man jo har skullet ud af Rusland, og hvor omkostningerne er hamret derudad. Ja, det er trist at kigge på. Og Jakob, jeg bemærkede også, at du i forbindelse med, at de kom ud med tal den 27. januar, der var du ude at sige til Børsen, at der ikke taler om en pletfri eksekvering og en pletfri Vestas-organisation længere. Altså, skal vi vende os til at kigge på Vestas med helt nye øjne? Er det et helt andet type selskab, end vi har været vant til i de gyldne år? Det tror jeg ikke, og de signaler, der kommer, er også, at det her det er et selskab, som uændret forsøger at holde sig skarp på nogle meget, meget vigtige områder. Men jeg tror også, det er vigtigt at huske, hvad det er, Vestas har været udsat for i 2022, og uanset hvor hårdt man kæmper, så er det altså ikke alting, der lykkes. Og det er klart, at i en situation, hvor det er sådan, at pålideligheden inden for eksempelvis containerfragt har været ekstremt lav, hvor Vestas ikke rigtig har vidst, hvornår kommer komponenterne ind i produktionshallerne, der har det altså også været svært at sikre, at man har fået opstillet de her projekter til tiden hos kunderne. Og det har jo altså kostet. Der har også været nogle, det synes jeg måske er noget, som man skal være endnu skarpere på at tage hånd om. Der har også været nogle udfordringer på nogle udvalgte projekter, også kvalitetsmæssigt på møllerne. Og det er klart, det er noget af det, man skal adressere. Vi ser jo også, at selskabet har hensat nogle meget, meget høje og store beløb til udbedring af nogle eksisterende vindmøller. Det er klart, den her type kvalitetsproblemer, det er noget af det, som man skal sikre ikke forekommer i fremtiden. Og det er vel det, vi kan holde øje med som investorer, for alt det udefrakommende, altså inflation og forsyningskædeproblemer og alt det der, det er vel næppe noget, de selv kan gøre så meget ved, Jakob, men de skal jo selvfølgelig have styr på deres egen forretning og deres kvaliteter. Har du tillid til, at de kan få styr på det sådan inden for en overskuelig række? Altså man kan jo sige, at det som Vestas selv kan gøre ved det, når omkostningerne de bare hamrer i vejret, det er jo, at man kan hæve priserne. Og det kan vi jo se, det er jo også det, Vestas har gjort. Selvom det i og for sig har været langt mere påtrængende for Vestas' konkurrenter, der leverer endnu dårligere resultater end Vestas, og hæve priserne, så har de lurepasset, og de har altså ladet Vestas gå forrest i det her. Og med de massive prisstigninger, der er lagt op til hos Vestas, som hen over en del af 23 og langt ind i 24 vil skylle ind i Vestas' omsætning, der er der altså også håb om, at man kan kompensere for højere omkostninger i væsentligt bedre grad end det, vi har set indtil nu. Det er jo et problem for Vestas, at der går et år eller halvanden fra, man får ordren med de højere salgspriser, til de rent faktisk bliver indtægtsført. Så det er det, som investorerne de nu kan afvente. Og Jacob, jeg ved, at du skal dykke endnu mere ned i regnskabet, og ja, sikkert også skrive en lille tekst her i løbet af dagen, en ny analyse, som man kan finde ud på sydbank.dk lidt senere på dagen. Men tusind tak, fordi vi lige måtte forstyrre dig her til morgen. Velbekomme da. Ja, det var altså 5 skarpe minutter, vi lige havde fået lov at låne Jacob Petersen. Det er en travl morgen for ham med alle de regnskaber, der vælter ud, så han skal altså hurtigt videre. Men Michael, bare lige hurtigt, dig og Vestas, hvordan fungerer de sammen? De fungerer fint sammen. Jeg har faktisk taget overkrydderen lidt af den og investeret nogle andre steder ind, ikke? Efter den kørte rigtig stærkt op. Ikke? Jeg plejer jo også at have et mantra, når I spørger mig om Vestas, men bare køb nogle flere. Altså, det kan man nok også godt på den lange bane, men altså, du ved, jeg synes i forhold til de udfordringer, de stadigvæk står over for, hvor langt vi har købt os ind i den her indtjeningsfremgang, så er det en god aktie, men du ved, jeg har taget overkrydderen af den. Altså, du ved, det er, vi er nødt til at prøve at finde nogle forskellige steder at investere i den her grønne energiomstilling, og Vestas er absolut godt bud, Ørsted er et rigtig godt bud, men der er også andre ting, du ved. Så du ved, priserne er jo det, som gjorde, at alle de her katastroferegnskaber er lidt ligegyldige fra dem lige for tiden, ikke? Og det er jo fuldstændig enige, men det har du jo også fået belønning for at ligesom være der som aktionær. Er det en aktie, du ved, der får en meget, meget spændende fremtid over de næste 10-15 år? Ja, det er det. Men prissætningen er også relativt høj på den korte bane, så jeg står ikke her og laver noget skræmmebillede. Jeg har stadigvæk Vestas aktier. Du ved, jeg prøver måske bare for første gang i 3 år, hvor I spørger mig, jamen bare køb den, ikke? Altså, men det er jo som regel det der med, at den reagerede på et dårligt regnskab, hvor priserne steg, ikke? Hvor investorerne smed den 15% ned. Der var det ret tydeligt for mig, ikke? Altså, jeg spurgte mig der, når der kom en analytiker, der sagde 135, jamen, det kan godt være, han får ret, der er pres på den korte bane. Og den samme, der er også en analytiker, der mener, det er 220, og det er lige så enig i. Altså, du ved, det er... Men det er sådan, mit ultimative korte svar på Vestas, det er, ja, jeg har den. Jeg synes, det er en rigtig interessant aktie, men jeg har lige taget, for at bruge lavsord, overkrydderen af den i min egen portefølje og købt nogle andre typer af energiomstilling. Fair nok. Michael, du og jeg, måske mest mig, har et hængeparti. Det er Michael fra Fredensborg, som tidligere stillede et spørgsmål, og jeg lovede, at vi skulle tage det op senere, og det fik jeg så ikke gjort. Så nu må vi hellere se at komme i gang med det. Michael, han spørger nemlig, om vi ikke kan kigge lidt på Intellia Therapeutic. Tickerkoden er NTLA. Og det er altså en aktie, som han har kigget på, men ja. Han kunne godt tænke sig, at vi lige fik talt om den, og, ja. Og vi fik dit syn på den. Hvordan har du det med, eller hvad er det for et selskab? Det er et biotech-selskab inden for det, der hedder CRISPR-teknologien. Altså det her, hvor vi klipper og gene editing. Jo, det er buzzword fra 2018 til, ja, men stadigvæk, altså det er, kommer til at revolutionere. Det er det største. Altså noget, man kan klippe ind i generne. Enten ja. Så kan du gøre det udenfor, og så kører det tilbage i kroppen, eller også så kan du klippe nogle af generne og føre dem ind i kroppen, og så ændrer de dine gener. Altså du ved, så det er alt inden for CAR-T, det er kræftforskning, det er vores blødersygdomme, det er en masse sygdomme, som vi regner med, at det her gene editing. CRISPR bruges jo også, altså, andre steder inden for fødevareforædling, eller du ved, altså hvor vi skal have hvordan vores kornsorter og sådan noget skal videre. Så det er jo, det var jo buzzwordet, ikke? Og der findes en aktie, der hedder CRISPR, altså CRISPR og så videre. Der findes en masse herindenfor. Så det her, det er den største. Den har en kæmpe aftale med Regeneron. Så hvis man vil ind i den her teknologi, og det, de både har in vivo i kroppen og out vivo, gør, at de har nogle flere tilgange. De er stadigvæk relativt tidlige faser. Så derfor er det jo Richter-skala. Rigtig mange inden for biotech. Altså, men det er biotech jo, altså, inden på en biotech-skala, stadigvæk lidt langt ud på Richter-skalaen. Altså lidt farligt, ikke? Fordi at de er relativt tidlige i faserne. Så Han har vel fundet den her, fordi at han tænker, at CRISPR-teknologien kommer, eller det er gen-editere. Det er fremtiden over de næste 10 år inden for vores sygdomsbekæmpelse, eller et af de store områder, der kommer til det. Og det er delvis ikke uenig i. Så det er ligesom aktien. Men han spørger jo egentlig om et syn på den, ikke? Og jeg ligger faktisk ikke i nogen af de her CRISPR lige for tiden, ikke? Fordi der er faktisk... Der lige nu er stemningen ikke ret god, fordi der er en, der er død under et forsøg med et af de andre selskaber, ikke? Og de kan ikke rigtig finde ud af, hvorfor. Og det er det her, vi skal huske på, at der er faktisk, du ved, når vi klipper i vores gener og så videre, så er vi på en meget, meget tidlig stadie af sådan teknologi, og derfor er man jo meget, meget forsigtig over for, om hvad er det egentlig, vi laver? Altså, du ved, du har jo en helt anden... en del, vi propper en pille ind i kroppen, ikke? Det undersøger vi også ganske, ganske tydeligt, ikke? Så du ved, jeg synes, der bliver stillet lidt spørgsmålstegn ved, om når vi nu gør det her, om det så har nogle andre implikationer rundt omkring lige for tiden. Og derfor er det også en, der er gået lidt død. Og så kan så ikke nogen, der kigger på kursgraven. Jamen, den var helt her. Det var vores... berømte corona, alt spekulativ boble, som ligesom sagde, at havde du ordet CRISPR i dine ting, ikke, så skulle du også lægge det op. Man troede, det var... Mm. Du ved, så det, lad være med at prøve at kigge på den der kursgraf der. Altså, du ved, så jeg er lidt forsigtig på den her sektor lige nu. Så nu får han bare mit syn. Det har intet at gøre med, om du skal købe aktien eller ej, og det mener jeg virkelig. Fordi, ja, altså, vil du investere i sådan en aktie med et lille beløb? Fint. Prøv det. Jeg tager CRISPR-teknologien via Benson Hill, altså det der med at forædle vores kornsorter, så vi får nogle højere protein. Ikke? Det er jo en CRISPR-teknologi, de bruger til det. Det vi kan tage alt forfærdeligt med den aktie og så videre. Det er primært aktiekursen. Så det er der, jeg er. Så jeg synes, CRISPR er sindssygt spændende, men uden for menneskekroppen er jeg egentlig investeret ind. Men altså, en lille portion, fint nok. En stor portion i sådan en aktie her, så lad være med at tro, at du hører fra Millionærklubben, om du skal eller ej. Det kræver rigtig meget at sidde og prøve at følge, hvad sker der med den her regenerative? Hvad sker der egentlig med det her CRISPR? Den her dødsfald, der er sket, du ved, hvordan begynder det at påvirke? Begynder man at skal stoppe de her teknologier og sådan nogle ting, ikke? Altså, du ved, kommer der et stort, stort stop, indtil vi finder ud af det? Mm. Altså, det er sådan nogle ting, altså, og det er det, jeg mener, ikke? Altså, jeg vil jo heller, altså, alle elsker at sige, køb den bare, ikke? Altså, du ved, men en lille portion, fint. Stor position, så kræver det altså arbejde at være i sådan en aktie her, fordi vi er så sindssygt tidlig stadie. Okay. NTLA havde Michael altså kigget på, Michael fra Fredensborg, og altså nu også Michael Friis her i studiet. Det er altså Intellia Therapeutics, som laver CRISPR-teknologi, og så Michael i studiet. Du nævnte så også den aktie, der hedder CRISPR. Der findes en masse. Og der er sikkert CRSP, hvis man selv har lyst til at gå ind og rode lidt mere med det. Der findes en ETF, tror jeg, der hedder Genomics. Prøv at gå ind i hendes ARK, Genomics Invest. Der ligger stort set kun CRISPR-teknologiselskaber. Der findes en del af det. Men han har, altså, der var det et rigtig godt valg. Det er den største med den største aftale med en stor, stor spiller i Regeneron. Så der ligger du rimelig beskyttet, og de har også lige hentet penge. Så der ligger du også rimelig beskyttet ud fra en kapitalmæssig side af. Så det er et rigtig, rigtig, rigtig godt bud, hvis man vil ind i CRISPR, den Intellia. Og så spørgsmålet, vil jeg det lige nu? Nej, men det er min egen mavefornemmelse, der siger mig, at det er ved at blive udskudt lidt, hvor langt de egentlig kan komme på den korte bane. Og din mavefornemmelse, det var lige præcis det, vi gerne ville have frem her i udsendelsen. Så tak for det, Michael. Måske også lidt for tidligt, men ja, man kan jo holde øje på sidelinjerne også. Michael, lad os ret blikket ud mod det pulserende marked. AP Møller Mærsk oppe med 2,3% ja. I det nabolag. Men hvad er det ellers for en dag, vi har derude? Hvad er stemningen? Jamen, altså en grøn stemning. Vi skal jo lige have indhentet det der stemning, der kom efter for Paul i går. Så det er en grøn stemning, går jeg ud fra. Jeg kan se, at mit net er nede. Så det er godt, at du kan nævne mig aktiekurser. Jamen, det er jo lidt som den her grøn stemning, vi skal have indhentet det. På det danske marked, jamen, så er det jo de her regnskaber, som jo egentlig har vist sig at være fine. Mærs, som jo tog en tur nedad på den her guidance, og nu har markedet så tolket på det, at det var jo nok et forsigtigt udmelding, og jeg synes jo også virkelig, altså, fragtrenderne er faldet 70%, men den nederste del af deres guidance er næsten 70% fald. De har en speditørforretning, du ved, som er meget mere stabil. Jeg ved ikke lige, hvor den bunden af den guidance kom fra hos Mærsk, men det er vel også det, som markedet ligesom tolker på i dag. Men en god og grøn dag er så derude på de danske aktier. I hvert fald Pandora op med næsten 7%. Jyske Bank stiger også pænt over 3%. Netcompany for også medvind i dagens handel op med 2,46, og Mærsk, den havde jeg sagt, Vestas, det var det, jeg nåede til, den er altså også stigende. Michael, det blev alt, hvad vi nåede i den her udsendelse. Tusind tak, fordi du var med mig her i studiet og gjorde os klogere på nogle af de mange, mange regnskabstal, der var væltet ind her til morgen. Tak til Lars Svendsen og Jakob Petersen, der var med på telefonen, og tak til Alex Brøndberg, der stod for teknikken. Selvfølgelig også stor tak til alle jer, der lyttede med i morgen. Jeg håber, vi høres ved i morgen. Tak, fordi I var med i dag. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.